2014. To pamiętam jak dziś, nie wpada tam już nikt. Tam gdzie mieszkał, tam gdzie każdy wjeżdżał. Gdy widziałem węża i dostaniesz hejza. I lekcja pierwsza, chęć zarobku na czysto, na bingo tip-top. Szybko poznasz hip-hop, ja poznałem szybko się na paru typach, już teraz się nie witam. Zarobek miał być dwóch nad Wiślan, niby łatwizna 50-50, ale czar już pryska, bo już nie ma wyjścia. A jest obita klimpa i rympał. Opowieść wigilijna trochę inna. Jak twarz masz jedną, daj odetchnąć sobie. Nie pieniądze na przodzie, bynajmniej u nas na obwodzie. To choćbyś był na głodzie, mieć a być to se przemyśl człowiek. Zanim zdążysz zostawić smród po sobie, sam powiedz. A mówiłeś, że to leszcz. To wyglądał pięknie. Z taką obitą mordą żaden wojek ci się nie przyjmie. Musisz odpocząć parę dni. Ten chłopak miał talent, nic nie na pokaz, ćwiczył rap stale. No stary ciary, kiedy kładł na podkład wokale, to każdy jego wałek bomba rozpierdalał mnie. Wreszcie podpisał kontrakt i działał legalnie. Brat spełnił sen, po debiucie się doczekał, bo świat stanął na fiucie i zatańczył breka. Jednak sukces ma dwie strony medalu. Wkrótce okazało się, że wpadł w szpony towaru. Zaczął ćpać WD Koks na koncertowych trasach. W każdą blać ruchacz nałogowy wbijał kutasa. Cały hajs przeznaczał na burdele, hotele i Katar. Po kilku latach przeżył potężnego kaca. Czar, prys, mit, znik, skończył się hajs płyt. Został krzywy zgryz, znany ryj i w bani syf. Przestroga, nie daj się zwariować za szybko, synu. Kariera rapera trwa tylko 5 minut. I że co na przykład zamierzasz robić? Produkcja muzyczna. Może ty się jeszcze, kurwa, zajmiesz hodowlą jedwabników? Przecież ty się nie znasz na muzyce. Od 3 lat oglądam codziennie MTV. Stawiasz pierwszy krok w towarzystwie już nie Jehowym. I ktoś wyłapał już na pizdę od ciebie w nocy. I pierwszy raz w ustach smak krwi i się nie martwi. Adrenalina uzależnia jak w nocy strachy. Idziesz na pierwszą robotę, naćpany prochem. Łatwiej się do zrobienia gamu niż w gablocie fotel. Łatwiej co weekend się najebać niż zarabiasz flotę. A jak zarabiasz, to na dychę czy na czyją szkodę. Więcej towarów w nos niż sprzedajesz, co jest gorsz. Pęka cienka nić i zaczynasz pić w głowie stos. Nie wygląda dobrze to, mordy znaczy go. Kiedyś go znaliśmy, wyjebane w niego teraz bo. Bo zaczął wypierdalać ziomków, by spłacić sos. To każdy weekend walił mefę, mówił, że to koks. Chciał być bandziorem, przez bandziorów miał praną głowę. Weź jedz łyżeczko, ma nie zgara, pij i masz przestrogę. Takie proste. Co, zrzutka? Tak nie, wypuszczasz na ziemię lewy pakiet i frajer zapodnosi. Ważniejszy jest aranż. Co takiego? Aranż.